بسم الله الرحمن الرحيم كون يهد اتي با او راديو من المنتدى السلفي رايد دو كتعليق باوتو دورة ان تيم بمدينة اندر دي دو دفتر نصيحتي لأهل السنة لشيخ مقبل بن هادي الوادعي وندو دي مسيب من ما كتاب أبو عبيد جرنو جبريل لبي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري أوليت دين الله سبحانه وتعالى جول أن يهور أن الله صلى الله عليه وسلم أري أن جرني مسلمين بين أبا جميلة تلملة ترك الله جل وعلا يود أن لك من لك يوم القيامة إن ترك الله سبحانه وتعالى كذي صاحب الرسالة وأنا الشيخ مقبل الله سبحانه وتعالى تمني لأن فما بين أن فما بك الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أري كرنون إن فريئين ودو رسالة مولانا كذلك مسلمين من كذي والتكين كمولانا إسوتو قل ودو رسالة مولانا دو متواتا كرأب دو كبان البندي كونو معنى جمكو هرأي هنو ياجي فتا إن إيه هرأي كبا جند ننكو جند جمع جسنا نحو حتو جني هرأي جند جدولو دي كمسألة كلافين ستي هاو جند حق مكو مهرأي بايكو دورة بانغال ربين دينا قول وني ويتي دورة هرأي وفينو أندري نفوري غندنغال وند مرسالة ونكاد موغودا مهانا ودي دي برنامج كا دودي فينو جنجري لعل الله جل وعلا ينفع بها المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا هرأي دو إنني جنگان دنی اری اند لابی ده هنتی کی فتنون کو حالا مے دونی کو ولا اری ینتر الله سبحانه و تعالی الله بكم ایدن یودی اری او دو رساله کو هانا دو جننده تنتنی نو دی زمانوجی دی وری دندو زمانوجی فتن تن فتن کبنگل علم کبنگل کو یونری دبگول گاندال لو اری فتناجی نو جالی مو جای نو کیرندی فوب ماجی wana lagine do tum wana ko hina do tum kala ka julbe woni haray be wuri dilo fitnaaji jonna alhamdulillah alshabab woni sukaba ben aqbalu ala talab alilm feuti da bugol gol do gallo gandal feutande ne tawata hinde yettini alhamdulillah kono di fiya ko ji heewudi ko tampini en ene ndabbe be gandal be sifa di fiya kuji ko ndire lorre madum angal jikkuji kelludi e ko nandi e dido haray ko do wali karama ko ben e labu gol be redu walli fi sifa de do walli fande ha fiya kuji suka ben waawe yubbede de wonno suka be ben ko ben do wonti tigi maw ben jango tay be do be lurri e wenji be podo ndiri be sogoliri di do piji e tigiti be do be wawa tanam di dina ka yeso ko labu da haray e fewtine be andine ko honno woni ko be jokkirta ka do dina ko honno woni no salafus salihin fekinir no ka do dina ha ka hewti ando e wawa rewde goldo lawol hara lorrari be sifa e dedo bulle wonade hawrede mudum e saha e da'awiyya on dan haray ko do wadi karam ko be walli fi do defte nasiha malun defte fi hilya talib al ilm chudari talib al ilm sifa defte sheikh bakr ne deftere kadi molnande e ngal ɗon damal e ko tawata no hanani e kala talib ko jellito e nenno deftere kadi ha wanda ko honno wawirta cuɗinorde ka bangal ɗaɓɓugol mo gandal. Hulasa on e risala on e ɓe jantanike en e makko sabuji ko yowdiri e ko watta ha jama on lurra, jantanike en sabuji heewuɗi no jeeya e majji kadalik e fasadu niyyati, mana bonugol anniya ɗen, mana neɗɗanke on tawi anniya makko moƴƴa e fayda ɗi jantama nder ton ko jumlugol tum. Sai anniya makko ɗe moƴƴa kanko ko anni e fiyake makko on ko jaahu ma ko goɗɗungo iti ɗum ɗon no waɗa sabu ha lurre ɗen ɗe jaalo moƴƴa ɗe ɗuuɗa hakkunde e yimɓe ɓen. Holli honɗum kala talibe ilm no hani laɓɓinde anni e makko ɗen o handa ko honɗum tigi tigi o woni ɗaɓɓude, o anda e aranun ɗum ko woni ɗaɓɓude ɓawo ngal ɗo gandal ko yarfa'ul jahla an nafsihi wa an ghayri, ko fi yo ɓantu majjere nden e hoore makko, o ɓanta majjere nden e yimɓe ɓen, mana wonɓe ɓen sera makko mujtama makko on ɓe wuuridi ɓen, o ɓanta majjere nden e ɓen ɗon. Ɗimmum ɗum o waɗa anni e makko ɗen wondema e yahfadu bihi ay bi ilmihi ash-shari'a, ko yo reenin ngal ɗo gandal ngal woni ɗaɓɓude sharia Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɗum o waɗa ɗum noon anni makko ɗen ko fi yo reenin gandal ngal ɗaɓɓude ngal sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Tammun ɗum o waɗa anni makko ɗe wondema ko woni ɗaɓɓirde gandal liudafi'a an shari'atillah, ko fi yo dartano honno sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Naya ɓun ɗum o waɗa anni makko ɗen wondema yattabi'u fihi ay fi talabihi annabiya sallallahu alayhi wa sallam, o ñentina e wonne laaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɗaɓɓugol gandal ngal. Idan ko iɗo woni anniyiji talibul ilm, amma no ɓe yewtir noon ka yewtere tawi a waɗi anni ma tad'u ila nafsik, an ko hoore ma wonɗa noddande wayin kunde tad'u ila Allah lakin fil haqiqa, an ko hoore ma wonɗa noddande haray hayso qala Allah wa qala rasul, onɗa wiide maɗum ko onɗa jangirde ko hadi ko onɗa jangude ko hadiseje ma ayeje, hay ɗum noon tigi tigi addata pottal hakkunde yimɓe. Nde wonno an kala ka ari haray ko sifanunde ma nden heɓike si wawa fudde jama o, sifanunde ma nden heɓaki haray wawata fudde jama o. Ɗum ɗon lorri jama o moƴƴa noon, ko ɗum waɗi daiman wa abada neɗɗanke on hani darnade anni e makko ɗen ko fi honno mi woni e gollirde, ko honno mi gollirta. Ɗen ɗon lande ɗiɗi onti no hani weƴƴitude yeeso makko e kala gollal ngal o woni waɗe lima wa kayif, ko fi honɗum mi woni waɗande ngal ɗo gollal, ko honno mi waɗirta ngal. Sa waɗi ɗen ɗon lande ɗiɗi yeeso ma biidnillah hisay e morade ɗeɗo tuuɗe ɗeɓe jantani en ɗo. Kadhalik no jeeya e sabuji muɗum ma ko watta ha e lurre poɗodirɗe ɗen ɗe tiiɗa fota majjegol hay lurru ɓen taw haqiqa ko ɓe lurri kon taw ayi ɓe ɗiɗo lurruɓe aslanta hay ɓe anda e ko honɗum woni ko ɓe wonɓe poɗinirde aslan, tawa ɓe andano so ɓe joɗɗinama kamɓe ɗon ɗiɗo ɓe landama ko honɗum lurridini o, tawa ko hasi kon ɓe wawata addude tigi tigi iyal ko lurridini ɓe. Ɗum ɗo kadi jaman no hani watta ndilanɗon toɓɓere ɓe waɗa tahqiq masalaji ɗi moƴƴa, ta ange goɗɗo so lurri o tawa hara ko e iyal ara no ƴiiri si yillitama tano anda ko oɗo masala tigi woni tigi tigi ko lurridini o, tawata himo jogi e tasakuye ka lurron e muɗum. Kon si yehi ha on lurri o anda ko lurridini o, on mo kala e moɗon tamike e hoore ɗum ɗon haray tigi on waɗa fitnaji e sahaji ɗin ko ɗuuɗi, haray ɗum ɗon kam no jeeya e sabuji erentiteɗi. Kadhalik no jeeya e sabuji ɗin at-ta'assub bi aqwal al-ashkhas wal madhahib at-tawa'if, managol ta'assub fiɓo e konguɗi karmakoɓe muɗum, ma e konguɗi ceernoɓe muɗum, ma e konguɗi laawi muɗum, ma feddeji muɗum. Ɗum ɗo kam no jeeya ko addata lurre, haray ta'assub ɗum ko hunde giñaane no on tigin ko yo ɗaɓɓitir gonga kanka wontiri wo, yo ɗaɓɓitu gonga kanka ka wontiri wo, foti ko ɓurɗoma gandal addanma gonga jaɓu gonga kan jaɓuɗa, ma ɗum komo ɓurɗa, ma ɗum komo fotata, ma ɗum kala no wawiri wonde tawi waddanima tawi ko gonga haray jaɓu. Naya haɓɓita tun anko ko jannaɗa kon tun, ma ko jannuɗoma on tun, ko non tun jogi gonga haray ndaaru. Kadhalik tawi ko addanaɗa ko ngo gonga haray jaɓu ko alda o e fiɓagol, fiɓagol haray ko moƴƴi e muɗum ko taw hara ko e hoore gonga na e hoore yimɓe ɓen. Yimɓe ɓen no weɓitana honno faljugol, yimɓe ɓen no weɓitana faljugol ara dabbitu gon kan fi boda hewro gon kan da fi bano yimbe ma feddeji ma tawaifuji ma ko nande mun idan sido non feddi tierno be jantani ken risala fi jindam e holle en risala wonde ma fottugol ahle sunna wal jamaa fottugol yimbe sunna be tierno faandani en nasiha on do sababun li tafriq jumu'il mubtadi'a mana yimbe sunna be faandabe do be wonane nasiha on si beedo si be fotti dun do ko sabu mola nado sendugol jam'uji be bidabe mana fottugol mengol no jogi nafore si en fotti den andi haray iden jogi hayba e berde yimbe bidabe yimbe bidabe ala be hulata yimbe sunna be ko du wadi yimbe bidabe be fop mabbe bi shatta tara'iqi wa tawa'ifi fof ko yimbe sunna be woni habudo fop mabbe he farabe yahude nasara ikhwan tabligh sufiyya shi'a rafida kala feddeji ne maram be woni hawde illa ahla sunna wal jamaa tawde be andi ko ben don woni ko hunchata mereji mabbe de jon non sel lurri enen tigi hore men de wadi peccoy peccoy iden wadi feddeji feddeji mutafarriqin ta ko enen hanno fottu jantani ke non sinna do fotta ko non fanda nayi habito enen e rafida e khawarij e ikhwan e wona e bedo woto masalan na be dina kay wata dun ko situn oni be artiga gonga ko don wawata nabude dinaka na ko faanda ene mabbe ko tummo der wonay hunda wotere hay stawi kambe be acciari falje mabbe den ko yewno al kitab wa sunna bi fa sarifu no fo no andi dum do ko faanda ko himbe sunna wonbe hore manhaj goto e hore aqida goto de andi la shak be do no lurri e sa ha islamiya modja jon non taa lurre den de maramu sawwer mana de mara dalil de mara haton jinande ko wadi ha lurude sen seri den no lurre en fotti bi idnillah waway e wonande sabu lancitugol kala kay be bida amobi kono non se wawari dun don harede yen andu do haray be fop mabbe haray be cukki en kolli be fop mabbe gila yahude nasara hana te tawaifu jidambe te dingal islam yen andu be maramu be woni cukkade si wana ahlu sunna wal jamaa kudu wadi kala fedde ayay be enti nemi ahlu sunna wal jamaa kala fedde ndeida yuhadiruna min ahlu sunna wal jamaa jonte be mo na be rentine do e mudum aray kambe ti yawna be lurri be serti ala be wata na budai hunde aray ko watta yilli e den don tobbe dimun non wonde me kadi fottugol be do ala sunna wal jamaa ndo ko sababun li halli kathirin min al mashakil ndo ko sabu e mojjingol mushkilaji heewdi wonde dogudo hakko tagorne wawata mo inde hakkunde mujtama o jidi mojjinande taskande si wana ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa tuwata mojjinde hakkunde me denno kambe ko be udul ko be wasat ko be nundube be nyaawirta be nyaawiranta goddo gonga sabu mo jogi jawdi ma sabu ko hore ma sabu ko lan ma sabu kada e fo ahlu sunna wal jamaa ko be jokki gonno wa kitabu was sunna ko don ko be jokki ko don be woni nyaawir ko dum wadi kambe wata nyaawde hakkunde yimbe nyaawande sellu jon non dum do kadi waawi wonde o tayibe fotti amma se woni do en iden do en sappo e nokkure wotere o kala meden no rentinde fi oya no haasi oya hay hunde en waawata nabude en waawata mo inde hakkunde goto haray ko hanani en taw o ye moƴƴintin taw hakkundeji meden haalum do moƴƴe si waawi moƴƴinde e hakkundeji jamaaji heddiɗi tan harade non kadi wono e fondo meden wattane hakkille ɗen toɓɓe toɓɓere tammere nden wondema e no faamo e risala on lurrugol ngol ko sabu yeebagol ko ɓuri heewde e ñaawol ɓe jantani ceero cheikh mukou ɓe jantani ken hadis haji ɓuy hadi kaɓe ya lurru noon tanira sallallahu alayhi wa sallam no anditi toɗɗagol jemma laytul qadre ɗum noon waɗi ha ɗum noon toɗɗaka idan kadhalika ɗeɗa lurre kadi ar ɓe windayno goɗɗum ɓeni are ɓe windana o lettre mo tata lan tadillu ba'di ɗum noon kadi lurral ngal waɗi ɗum noon kadi windaka holli honno on ɗum faameten ɗon wondema lurrugol ngol no adda yeebagol ko heewe ñaawol e misal enen ɗo eɗen lurri ɗen sohliri ɗen lurre ɗon hande kadi en acciti janngugol men ngol e acciti ka heɓen ɗen ñaawooje ma en tertike on mo wonɗen e janngude junngo muɗum masalan sabu ngayguuji adna yankeeji masalan ñaawooje heewɗe laawoto en ñaawooje heewɗe taaɗe ɗen hanno anndude laawoto en holli honno sinno ɗen mooɓondirno ɗe woni hunde wootere iɗen jaɓindirani hara tigi tigi en waaway avancude ka baŋngal diina men ko baŋngal diina meɗen ko ɗum waɗi ɓe jantini en toɓɓe ɗen sohlirgol laɓɓugol ganndal ngal ɗum ɗon waɗana en sabu ko waaweten avancude yaarugol yeeso ka baŋngal ganndal amma si sohlir lurre ɗen diji hewdi kadina do lawto da nyande wo eden sobel lural mo kala ko fala ko yottana gol hore mun gol hore won gol kanyum foli wana shoglu gol edabitu gol fi ya hebu dalil ko wonda ko e mudu non hewi tawa ko ya dabitu dalil fi ya dallinor ko wonda ko e munafi ya iw ko wonda ko e mudu jokka gonka dum do hare ko ne nginyande itane sakiti hakkune jamaaji tigi tigi e karabbi ningol risala on ko haanaado sakite ko haanaado jangere sabu honno nawnaaje heewde wonde jindude hakkunde jimeede lekki munkinno e risala on tawi en faami risala moja haray wattane hakkil e yiltitoden ga qur'ane ga sunna e ala fahmi salaf al umma hawaawe wonde hunde wotere kitaba sunna mi faami salaf al umma kundo woni ko nafata en kundo woni ko nawrata en yeso yidindirane mojjereji zurundire andindire e jabindirane e ko yowndire piji tata dindin don sharia on no yamiri e mudun no red ni fi mudun aray bay hobbe go kan no ga ter musaba ko na medo imam nawawi no ga aray daro do bay waxtu on gari podike basa robbe no re golleji aray e si faljer hebi ke ga aray ko murade am to riyafuye assalamu alaikum wa rahmatullahi hari don wondi e o radio men al muntada salafi e daura men arano innitirabe imam shafi'i rahimahullahu ta'ala enderndeno kure wietende timbi madina monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi en turike Allahu tabaraka wa ta'ala yo nafir en fajazakumullahu khayran.